64 giga. Teraz za jedyne 799 zł. Taniej o 500 zł. I tylko do jutra. Rewelacyjne żelazko Tefal za jedyne 69 zł. Żegnamy reklamy. Na zegarach 7 program Trzeci Polskiego Radia. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Sposoby dystrybucji szczepionek na COVID-19 opracowuje Ministerstwo Zdrowia. Próbami zakłamywania historii w Rosji oburzona jest polska ambasada. Biały Dom zgodził się na przekazywanie Joe Bidenowi tajnych raportów wywiadowczych. O ponad 10 tysiącach zakażeń koronawirusem w Polsce poinformowało Ministerstwo Zdrowia. To najniższa liczba dobowych przypadków choroby od miesiąca. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 540 osób, a wyzdrowiało prawie 16 tysięcy. Hospitalizowanych jest teraz prawie 22,5 tysiąca osób, a blisko 2100 pacjentów oddycha przy pomocy respiratora, powiedział Wojciech Andrusiewicz, rzecznik ministerstwa. Bufor łóżkowy to jest w granicach 16 tysięcy wolnych łóżek. Ten bufor respiratorowy to jest w granicach 1000 wolnych respiratorów. Na pewno, jeżeli patrzymy na te raporty, część pacjentów niestety, którzy są pod respiratorami, umiera. Jest to ten najgorszy scenariusz. Są jednak też oczywiście pacjenci, którzy spod respiratora wychodzą i trafiają z powrotem na oddział już nie intensywnej terapii, ale typowy oddział covidowy. W pierwszej kolejności mają być zaszczepieni seniorzy, medycy i służby mundurowe. Wyjście Polski z Unii Europejskiej wykluczają politycy Zjednoczonej Prawicy. Szef MSZ Zbigniew Rau mówi jednak o braku zgody na mechanizm Fundusze za Praworządność w ramach budżetu wspólnoty. Zdaniem polskich władz mogłoby to być narzędziem politycznego nacisku. Każdy z tych modeli trochę się od siebie różni, między innymi sposobem tak naprawdę bezpośredniego informowania osób, które mogą się zaszczepić o tym, że podlegają temu szczepieniu. W najbliższym czasie myślę, że premier wspólnie z ministrem zdrowia ten plan szczepień ogłoszą. Próbami zakłamywania historii Rosji oburzona jest polska ambasada. Nasi dyplomaci w specjalnym komunikacie zauważają, że podczas niedawnej konferencji zorganizowanej w Twerze mówiono o rewizji oficjalnego stanowiska rosyjskich władz w sprawie zbrodni katyńskiej. Absolutny absurd, kłamliwa propaganda. Tak o scenariuszu polexitu mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości. Posłanka PiS Joanna Lichocka stwierdziła w polskim Radiu 24, że taka narracja to, tu cytat, chwyt propagandowy opozycji. To jest bardzo szkodliwe zresztą kłamstwo wprowadzane do debaty publicznej. Nie ma mowy o żadnym wychodzeniu Polski z Unii Europejskiej. Zjednoczona Prawica podkreśla jednak, że czym innym jest sprzeciw Polski wobec powiązania unijnych funduszy z praworządnością. Zdaniem szefa MSZ Zbigniewa Rała, który także był gościem Polskiego Radia 24, polskie weto to uprawniony mechanizm w negocjacjach unijnych. Można porównać tą instytucję do hamulca bezpieczeństwa w wagonie kolejowym. Polska i Węgry czekają na nową propozycję negocjacyjną ze strony instytucji unijnych lub niemieckiej prezydencji. Karol Darmoros, Polskie Radio. Para prezydencka zachęca do włączenia się w świąteczną zbiórkę organizowaną przez Banki Żywności. W nagraniu wyemitowanym w mediach społecznościowych Andrzej Duda i Agata Kornhauser Duda zwrócili uwagę, że w tym roku w akcji nie będą uczestniczyli wolontariusze. Obostrzenia sanitarne sprawiają, że zbiórki w sklepach odbędą się bez wolontariuszy. Zwróćmy jednak uwagę na kosze, które są w ponad 2000 sklepów w 537 miejscowościach w całej Polsce. Możemy składać do nich produkty takie jak olej, mąka, makaron, kasza, konserwy, słodycze i inne produkty o długim okresie ważności. Możemy pomóc każdego dnia do 28 listopada. Świąteczna zbiórka Banku Żywności prowadzona jest od 1996 roku. Biały Dom zgodził się na przekazywanie Joe Bidenowi tajnych raportów wywiadowczych, jakie otrzymuje prezydent. To kolejny element rozpoczętego w poniedziałek procesu przygotowywania administracji Joe Bidena do przejęcia władzy w USA. Na razie nie wiadomo, kiedy Biden otrzyma pierwszy taki raport. Zespół Joe Bidena odpowiedzialny za przejmowanie władzy jest w kontakcie z Narodową Radą Bezpieczeństwa oraz Pentagonem. Wczoraj cztery kolejne stany certyfikowały wyniki wyborów prezydenckich. Zgodnie z wcześniejszymi danymi z komisji wyborczych w Pensylwanii, Nevadzie i Minnesocie zwyciężył Joe Biden, a w Karolinie Północnej Donald Trump. Prezydent USA nie uznał dotąd zwycięstwa kandydata demokratów, a jego sztab kontynuuje działania prawne. Doradca Joe Bidena Bob Bauer wyraził jednak przekonanie, że nie przyniosą one rezultatu i że jest już de facto po wyborach. Waszyngtonu, Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Siódma, cztery. W świat sportu zabierze nas Tomasz Gorazdowski. W

16 minut temu minęła godzina 7. Obchodziliśmy w sobotę Dzień Życzliwości i władze Wrocławia wymyśliły, że wprowadzą pewne modyfikacje, żeby było bardziej życzliwie na co dzień. Dokładnie tak. I teraz zamiast nazwy przystanek na żądanie, która się pojawia, jest inna nazwa. Jaka? O tym w relacji Justyny Kościelnej z Radia Wrocław. Przystanek na życzenie. Sformułowanie na żądanie odchodzi do lamusa. Wrocławskie przystanki będą teraz wyłącznie na życzenie. Robimy to jako pierwsi w Polsce. To dość eksperymentalne, ale nie boimy się tego. Hasło idź przodem nigdy nie było nam straszne. Prezes wrocławskiego MPK Krzysztof Balawejder. Mamy nadzieję, że ta drobna zmiana, drobna z pozoru, pozwoli trochę, aby nasze podróże były jeszcze przyjemniejsze, aby nasi pasażerowie jeszcze częściej mieli powody do choć niewielkiego uśmiechu. Przystanek na życzenie. We Wrocławiu takich przystanków na życzenie mamy aż 924, czyli ponad połowę wszystkich mieście. Patryk Załęczny, wrocławski magistrat. Są to oczywiście przystanki dzienne, przystanki nocne, ale także między innymi na liniach przyspieszonych. Życzenie to na przykład od Mikołaja dostać prezent. To jest milfen w żądanie. Fajna, pozytywna zmiana. Milej na pewno. Każdy taki aspekt, zwłaszcza rano jak się jedzie do pracy, który powoduje uśmiech na twarzy i może łagodzi obyczaje, jest wskazany, więc bardzo fajnie. Plac zgody. Pojazda komunikacji miejskiej zmienią się także zapowiedzi głosowe, a dodatkowo na wiatach przy przystankach na życzenie pojawią się specjalne plakaty promujące nową kampanię, której celem jest przeciwdziałanie mowie nienawiści. Na żądanie to znaczy, że coś ci każe robić, no i ty to masz natychmiast zrobić, a na życzenie to znaczy, że możesz to zrobić. A jak jest lepiej? Na życzenie. Dojechali Państwo do przystanku końcowego. Dziękujemy za wspólną podróż. A te relacje o przystankach już teraz na życzenie przygotowała Justyna Kościelna raz z Radia Wrocław. Wiesz, jaką ja mam koncepcję, że co by było, co by można było zrobić, żeby było bardziej miło na Dzień Życzliwości? Jeszcze da się bardziej miło? Jeszcze się da. No to słucham. Żeby te autobusy jeździły na czas. Żeby rozkład jazdy nie był orientacyjny. Taki mniej więcej. Tak spodziewać się mniej więcej za 8 minut autobusu. On może przyjedzie, a może nie. No to możesz mieć takie życzenie. Chciałbym. 2, 2, 7, 3, a może Państwo mają jakieś życzenie, żeby było jeszcze bardziej miło z okazji ogólnego Polskiego Dnia Życzliwości, który akurat Wrocław świętował w taki sposób. Jest 7:19. Wojciech Cugowski. Nie czekaj na znak w Trójce. Tak zaczyna się najważniejsza gra, choć tak trudno wyjść i zapomnieć. Zanim poddasz się, zacznij jeszcze raz. Strach zapiera dech nieprzytomnie. dłużej stać nie możesz. W miejscu stać nie możesz. Dłużej stać nie możesz. Nie czekaj na znak, bierz cały ten świat na siebie. I zabij ten ból niepewności strach. Nie zwlekaj i walcz, bo czasu jest tak niewiele. Dwadzieścia trzy minuty temu minęła godzina siódma. Za chwilę w Trójce Skank Enenzy, ale to za chwilę. Najpierw pojedziemy do Łodzi. Tak. O rządowej rekompensacie teraz będzie. Ostatnio rządowe rekompensaty za zawieszone przez pandemię loty trafiły do 14 polskich portów lotniczych. Trzy porty nie dostały takiego dofinansowania. Jednym z takich lotnisk jest to w Łodzi. Podczas lockdownu lotnisko nie odnotowało bowiem żadnych strat. Mało tego, sytuacja finansowa portu jest nawet lepsza od ubiegłorocznej. A jak to jest możliwe, sprawdzał Paweł Turski. Od 10 dni na łódzkim lotnisku nie usłyszymy ryku silnika samolotu pasażerskiego. Słychać za to echa przedstawionych wyników finansowych. Według nich łódzkie lotnisko zanotowało podczas zawieszenia lotów mniejszą stratę niż rok wcześniej. Taka sytuacja w normalnej gospodarce nigdy nie miałaby miejsca, mówi dr Andrzej Sadowski z Centrum imienia Adama Smitha. Nie ma takiego przypadku w gospodarce normalnej, natomiast jest to przykład funkcjonowania instytucji, która bardziej jest instytucją sektora publicznego, gdzie brak aktywności może oznaczać korzyść, a nawet zysk. Nie ma lepszego przykładu na absurd tak polityczno-gospodarczej patologii. Wynik finansowy łódzkiego lotniska to podobno nie jest absurd. To konsekwencja zaplanowanych jeszcze przed marcem działań, mówi prezes zarządu portu lotniczego Łódź Anna Midera. Nasze lotnisko dokonało bardzo dużych oszczędności i jednocześnie w tym samym czasie skorzystaliśmy z możliwości starczy, więc w ogóle nie było możliwości wykazania takiej straty w porównaniu z 2019 roku, kiedy te pensje były normalne, kiedy żadnego dofinansowania nie było. Poprawy wyników finansowych możemy się też doszukiwać w powrocie lotniska do jego aeroklubowych tradycji, mówi Krzysztof Krawcewicz, redaktor naczelny Przeglądu Lotniczego. Porty lotnicze odnotowały drastyczne zmniejszenie ruchu, to w tą lukę weszły samoloty General Aviation wykonujące loty szkolne. Oczywiście od tych wszystkich operacji szkolnych porty pobierają opłaty. Także tu można upatrywać również dochodów. Tymczasowa poprawa wyników finansowych nie powinna jednak budzić w nas nadziei. Łódzkie lotnisko na początek musiałoby przynieść jakikolwiek zysk. Nie zapominajmy o tych latach strat, dotacji, wspierania, które uzyskała. I sam fakt, że na normalnych rynkowych warunkach nikt na tym lotnisku by się nie pojawił. Lotniska, które nie mają sensu ekonomicznego, dziś, nie miały wczoraj i trudno mówić, czy będą miały sens ekonomiczny za lat kilka, są wyłącznie obniżeniem poziomu dobrobytu lokalnej społeczności. A tego raczej żaden z mieszkańców nie chce. Te relacje przygotował dla nas Paweł Turski. Łódź na razie nie ma w planach zamykania portu, wręcz przeciwnie, bo zgodnie z zapowiedziami już za tydzień na łódzkie lotnisko mają wrócić połączenia pasażerskie. No i tak na przykład 2 grudnia możemy polecieć sobie do Londynu. Jak tylko wrócą samoloty na lotnisko w Łodzi, to ono zacznie znowu przynosić straty. To jest niewiarygodne. To jest jedyny taki przypadek w historii, kiedy zamknięty obiekt przynosi mniej strat niż jak działa. To takie perpetuum mobile, kiedy nie działa. Chyba tak. 26 minut po siódmej. To obiecane Skank Enenzy będzie. Ale za chwilę. Najpierw Tenton Skeleton i Royal Blood w Trójce. Like an animal, fight out like a cannonball, but I waited too long. ogłoszenie społeczne. To ja, święty Mikołaj, ale ten prawdziwy, biskup od potrzebujących. Czy słyszałeś o stypendiach Fundacji Świętego Mikołaja? Otrzymują je dzieci, które mają talent i wielkie serce. Żeby rozwinąć skrzydła, potrzebują wsparcia. Fundacja Świętego Mikołaja buduje sieć solidarnych szkół. Wypłacamy stypendia, budujemy solidarność. Wejdź na www.mikołaj.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:30. Serwis ekonomiczny przygotował Eryk Kazanowski. Ekonomia w Trójce. Nie są planowane podwyżki podatków, ani dodatkowe daniny i opłaty, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia Łukasz Czernicki, główny ekonomista Ministerstwa Finansów. Ocenił, że od stycznia do października dochody budżetu państwa były wyższe o ponad 3%, choć zmalały wpływy z podatku dochodowego. Dochody z VAT od początku roku kształtowały się na podobnym poziomie co w roku ubiegłym. Podobnie wpływy z podatku CIT. Jedynie wpływy z podatku PIT są niższe o około 5% niż w roku ubiegłym, powiedział Łukasz Czernicki. Jego zdaniem wpływ pandemii na wyniki podatkowe jest mniejszy niż się spodziewano, zwłaszcza z podatku VAT. Zakładamy, że wpływ jesiennej fali koronawirusa będzie mniejszy niż marcowo-kwietniowej, dodał ekonomista. Zostajemy przy podatkach. Resort Finansów poinformował wczoraj, że ozdrowieńcy, którzy przeszli COVID-19 i honorowo oddają osocze, będą mogli skorzystać z ulgi przy rozliczaniu PIT. Ozdrowieńcy oddający osocze, tak jak krwiodawcy, będą mogli odliczyć darowiznę na cele krwiodawstwa. Ulga ta wynosi 130 zł za litr krwi lub osocza. PKN Orlen przejmuje kontrolę nad siecią kiosków i dystrybutorów prasy Ruch. Grupa obejmie 65% akcji spółki, pozostałe będą w posiadaniu PZU, PZU Życie oraz Alior Bank. Otwieramy kolejny rozdział w historii spółki Ruch. Dzięki przejęciu kontroli możemy już wykorzystać pewne synergie, które wzmocnią spółkę, powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Zapowiedział, że na bazie Ruchu płocki koncern chce m.in. rozwijać segment usług kurierskich oraz nowe formaty gastronomiczno-sklepowe. Ta informacja korzystnie wpłynęła na kurs Orlenu na warszawskiej giełdzie. Akcje firmy zyskały prawie 3%. Wtorek na warszawskiej GPW był dobrym dniem dla wielu inwestorów. WIG wzrósł o 1%, a WIG 20 o 1,5%, a największą popularnością cieszyły się akcje Allegro i PKO BP. Na koniec serwisu notowania walut. Euro kosztuje 4,46 zł, dolar 3,75, za funta brytyjskiego zapłacimy 5 zł, a za franka szwajcarskiego 4,12 zł. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Polska podzieliła się dzisiaj na dwie części. Na zachodzie i na południu jest dużo słońca, z kolei na północy i na wschodzie pochmurno i tak też będzie do końca dnia. Do tego wszystkiego przelotno opady deszczu w drugiej połowie dnia mogą pojawić się w okolicach Olsztyna. Na termometrach teraz jeszcze minus 4 stopnie na minusie w Poznaniu i w Łodzi. Trochę cieplej w Lublinie, minus 1, w Białymstoku za to już na plusie 4 stopnie. Po południu będzie podobnie, jeśli chodzi o temperaturę. Odczuwalna jednak może być trochę niższa. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo! A kiedy jest właściwie ten Black Friday? No a kiedy byś chciał, Marian? No, chciałbym już dzisiaj. Już jest Black Friday w Media Expert. Dłuższe godziny otwarcia sklepów i setki rewelacyjnych okazji. Na przykład telewizor Philips, Smart TV, 50 cali, 4K Ultra HD. Teraz za jedyne 1590 zł. I tylko do jutra wodoodporny trymer Remington za jedyne 89 zł. Wszyscy razem w Media Expert.

Trójka. Program trzeci. Nie miał włosów ani brody, ni urody. Nie zażył też swobody, choć był młody. Szmurowany, glany, spodnie zanilany. Rano katolik, wieczorem alkoholi. A ona była pięknie opalona. Być może czyjaś rozpalona żona. Choć bez litości cieły i komary. Złączyć się do pary, wpłynęli w szuwary. Szuwary, szuwary, szuwary. Szuwary, szuwary. Szuwary, szuwary. Szuwary. Niby niczego może i nie zauważy, że nierealne miłości tam się zdarzy. Lecz się niestety tak kochali czule, że ich nad ranem znalazł rybak w mule. Splecione ciała w miłosnym uścisku wciągnęły bagna przy miejscowym odrowisku. Wzdłuż jeziora haza portier stary. Od tej miłości szepczą mu szuwary. Szuwary, szuwary, szuwary. Szuwary, szuwary. Szuwary, szuwary. Szuwary. Szuwary. 18 minut do godziny 8. No i teraz w porannym programie Pora na Trójkę, Monika Suszek i sprawy europejskie. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Jutro w Budapeszcie odbędzie się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Głównym tematem będą trwające w Unii Europejskiej negocjacje budżetowe. Polska i Węgry poinformowały, że nie mogą poprzeć pakietu budżetowego, czyli wydatków Unii na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy w związku z dołączonym mechanizmem wiążącym powiązanie wypłaty unijnych pieniędzy z kwestią praworządności. Czy w tej sprawie będzie porozumienie do końca roku, czy może już trzeba się przygotować na negocjacje od stycznia? O tym dziś powiemy w naszym cyklu Unia pod lupą. Łączymy się z Brukselą i naszą korespondentką Beatą Pumecką. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, jaka jest atmosfera w Brukseli i jak komentowane jest to polskie weto? No na razie w Brukseli po tym poniedziałkowym w ubiegłym tygodniu spotkaniu ambasadorów, kiedy oficjalnie Polska i Węgry poinformowały, że poprzeć pakietu nie mogą, na razie zapadła cisza. Oficjalnie nie ma żadnych rozmów, negocjacji, natomiast nieoficjalnie mówi się, że jeszcze Niemcy próbują negocjować i z Polską, i z Węgrami, rozmawiać, co mogłyby skłonić oba kraje do poparcia tego pakietu budżetowego. No bo Niemcy, jak każdy kraj, który kieruje pracami Unii, chce mieć sukces. Żadna prezydencja na tym ostatnim etapie nie lubi przegrywać, nie lubi, kiedy pojawiają się problemy, jakieś uzgodnienia długo wyczekiwane nie są zatwierdzane. No w tym przypadku jest to uzgodnienie kluczowe dla Unii Europejskiej na lata, a jeśli wziąć pod uwagę fundusz samoodbudowy i wysokość tego funduszu, no to jednak bezprecedensowy. Jest, urzędnicy i dyplomaci mówią, że jest tak, że z weta rzeczywiście w przeszłości korzystało wielu krajów, to znaczy z groźby weta, bo na przykład na przedlipcowym szczytem, kiedy był negocjowany budżet, premier Holandii Mark Rutte groził wetem. Swego czasu grupa krajów oszczędnych, zwanych skąpcami, to kraje, które więcej wpłacają do unijnego budżetu, aniżeli z niego otrzymują, nie chciała się zgodzić na chociażby na ten obecny budżet, który obowiązuje do końca tego roku. Wcześniej, bodaj chyba w 2010 czy 2011 kraju, jakaś grupa nie chciała zaakceptować, to była Szwecja na pewno, Dania i Holandia, zaakceptować rocznego budżetu. Jednak w końcu udawało się osiągnąć kompromis. No i na pytanie, co Polska i Węgry czego oczekują w zamian za zgodę na pakiet budżetowy, Polska i Węgry mówią, że może być kompromis, jeśli to rozporządzenie, mechanizm warunkowości zostanie zmieniony, bo jak powtarzają oba kraje od kilkunastu dni, to jest mechanizm niejasny, mglisty, niezgodny z unijnymi traktatami, definicja praworządności jest zmienna. No i nie podoba się też zapis, kiedy możliwe byłoby blokowanie bądź wstrzymywanie unijnych funduszy, gdyby występowało ryzyko jakiegoś hipotetycznego naruszenia praworządności, to oba kraje te zapisy kwestionują. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rauf mówił wczoraj w Polskim Radiu 24, przypominał, że weto to uprawniony element negocjacji, no i też porównał to weto do hamulca bezpieczeństwa w wagonie kolejowym. Kiedy następuje realne zagrożenie podstawowych interesów bądź kogoś z pasażerów, bądź tych podróżujących jako całości, wtedy jest rzeczą naturalną, że istnieje możliwość sięgnięcia po taki hamulec bezpieczeństwa. I tak jest w tym przypadku. A jeśli pytasz, jakie są nastroje w Brukseli, jest oczekiwanie, że jednak do kompromisu dojdzie. Co ciekawe, premier Węgier Viktor Orbán, który pisał list do szefów unijnych instytucji w ostrym tonie, tam zresztą był cytat z Lutra, tu stoję, inaczej nie mogę, i pisał jasno, że zawetuje cały pakiet budżetowy, bo ten mechanizm praworządnościowy jest po prostu nie do zaakceptowania. W ostatnim czasie Viktor Orbán jednak wypowiada się w bardziej koncyliacyjnym tonie i tutaj w Brukseli jest to odnotowywane, bo na przykład tak mówił w niedawnym wywiadzie dla węgierskiego radia. W Unii obowiązuje zasada, że dopóki nie ma porozumienia we wszystkich sprawach powiązanych, to w niczym nie ma porozumienia, dlatego procedury zostały wstrzymane. Należy je na nowo rozpatrzeć, omówić i na koniec dojdziemy do porozumienia. Węgry na pewno będą broniły własnych interesów. Takie stanowisko, że na pewno dojdziemy do porozumienia, zostało odnotowane w Brukseli i teraz pytanie, co musiałoby się zdarzyć, żeby rzeczywiście to porozumienie było. Zdaje się, że mimo sporów to w interesie wszystkich stron leży, by znaleźć rozwiązanie tej sytuacji. Tak. I co z ofertami, które miałyby doprowadzić do tego porozumienia? Na razie żadnej konkretnej propozycji, która mogłaby pomóc w przełamaniu impasu, nie ma, ale są sygnalizowanych jest kilka możliwości, bo mówi się na przykład o dołączeniu do pakietu budżetowego deklaracji unijnych liderów, o tym, że ten mechanizm warunkowości nie byłby ani uznaniowy, ani dyskryminujący i będzie stosowany w oparciu o obiektywne kryteria. To z kolei spotyka się z krytyką niektórych polityków i w Polsce, i na Węgrzech, że taka deklaracja nie byłaby prawnie wiążąca, zatem nie byłaby uznawana chociażby w Trybunale Sprawiedliwości. No i też jest krytyka tej propozycji taka, że skoro trzeba dołączać osobną deklarację mówiącą o tym, że to nie będzie ani uznaniowe, ani dyskryminujące, to znaczy, że słuszne są obawy, że ten mechanizm praworządności wprowadza takie właśnie dyskryminujące i uznaniowe kryteria. Poza tym mówi się też o dokładnych wytycznych Komisji Europejskiej. Czy na przykład o wprowadzeniu wymogu jednomyślności Komisji przy podejmowaniu decyzji, bo to procedura miałaby być taka, że Komisja proponuje, składa wniosek o zawieszenie bądź odebranie funduszy i do decyzji krajów członkowskich. No i też jeszcze jest jedna propozycja o odesłaniu tego mechanizmu warunkowości do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, który miałby sprawdzić zgodność z europejskim prawem. Część unijnych prawników, tylko przypomnę, miała co do tego wątpliwości. To są nie tylko prawnicy w unijnej Radzie, ale też część prawników Komisji Europejskiej miała wątpliwości, czy aby ten mechanizm jest zgodny z prawem unijnym i czy aby na pewno Komisja Europejska w przypadku ewentualnej skargi, czy wygrałaby przed Trybunałem Sprawiedliwości. Gdyby taka sprawa trafiła do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, no to mniej więcej 2 lata są rozpatrywane skargi i to w tyle pewnie by trwało. Tutaj jest oczekiwanie, jest informacja, że mogłaby wtedy Komisja Europejska zobowiązać się, że przez 2 lata do czasu rozpatrzenia przez Unijny Trybunał Sprawiedliwości nie uruchamiałaby tego mechanizmu. No, czy to jest do zaakceptowania przez Polskę i Węgry? No zobaczymy. Ja rozmawiałam na ten temat z polskimi europosłami. Na przykład europoseł Jacek Sariusz-Wolski odrzuca wszystkie te oferty i mówi, że w tej sytuacji rozmowy na pewno nie zakończą się do końca roku. Nie widać żadnej woli ustępstw po drugiej stronie. Tutaj nie może być mowy o kompromisie polegającym na tym, że do tego bezprawnego rozporządzenia, które przewiduje szantażowanie budżetowe za tak zwaną praworządność, tu nie można czegoś dopisać, dołączyć, aneksować, tylko trzeba po prostu napisać od nowa rozporządzenie i nie będzie tam ani słowa o tak zwanej praworządności. Dlatego zdaniem europosła już trzeba się teraz przygotowywać na rozmowę z Portugalią i Słowenią, bo Portugalia w pierwszym półroczu przyszłego roku będzie kierować pracami Unii, później pałeczkę przejmie Słowenia. No a to oznacza, jak mówi europoseł, że musi być prowizorium budżetowe. I rzeczywiście, prowizorium jest wtedy, kiedy nie byłoby porozumienia w sprawie tych wieloletnich ram finansowych, począwszy od przyszłego roku. Prowizorium budżetowe ustala pułap pieniędzy na ten przyszły rok na podstawie roku poprzedniego, no w tym przypadku konkretnym obecnego roku, tej ostatniej 7-latki. A to oznacza, jak mówi europoseł Jacek Sariusz-Wolski, że kumulacja unijnych projektów w ostatnim roku tej 7-latki powoduje, że takie rozwiązanie byłoby dla Polski korzystne. Natomiast europoseł Jan Olbrycht, z którym też rozmawiałam, on uważa, że to nie do końca byłoby korzystne, bo nie byłaby na przykład możliwa realizacja wszystkich projektów. Poza tym zgodę na taki sam podział pieniędzy muszą dać kraje członkowskie. Przenoszony byłby tylko pułap, a nie podział na konkretne państwa, czy też koperty narodowe. No i też dodaje, że prowizoria budżetowe mają głównie zapewnić funkcjonowanie unijnych instytucji, zarządzanie wspólnotą i też mają gwarantować dopłaty dla rolników, ale nic ponad to wszystko później musiałoby być negocjowane. No i dodaje też Jan Olbrycht, że prowizorium musiałaby przygotować Komisja Europejska, która na razie takiego prowizorium, jak on słyszy, nie przygotowuje. Żadne prace się nie toczą, co oznacza, że zarówno Komisja, jak i podejrzewam prezydencja niemiecka w imieniu Rady zakładają, że jednak do końca roku dojdzie do porozumienia w sprawie budżetu i w sprawie uruchomienia procedury ratyfikacyjnej potrzebnej dla Funduszu Odbudowy. No jest miesiąc czasu, to wszystko może się jeszcze zdarzyć, ale potrzebna jest dobra wola wszystkich stron. To znaczy zarówno tych, którzy uważają, że nie należy niczego zmieniać, jak i tych, którzy uważają, że wszystko trzeba zmienić. A tych, którzy uważają, że nie trzeba niczego zmieniać, jest dużo w Parlamencie Europejskim. To są europosłowie tych grup mainstreamowych, którzy uważają, że porozumienie dotyczące mechanizmu praworządności wynegocjowane przez negocjatorów i Niemiec kierujących pracami Unii, ale też negocjatorów Parlamentu Europejskiego. Ono musi zostać, tak twierdzą. No i też kraje, które chcą ciąć wydatki, kraje oszczędne, Holandia na przykład, mówią, że nie zgodzą się na żadne zmiany i uważają, że to, co zostało wynegocjowane, musi pozostać i też przypominają, że na przykład Parlament Holenderski będzie musiał akceptować Fundusz Odbudowy, jeśli jakiekolwiek zmiany zostaną wprowadzone. Parlament Holenderski na ten Fundusz Odbudowy się nie zgodzi. Jesteśmy troszeczkę w patowej sytuacji, ale no jest jeszcze miesiąc, jak powiedział europoseł Jan Olbrycht i zobaczymy, czy to wystarczy, żeby dojść do porozumienia. I z pewnością będziemy jeszcze te sprawy unijne śledzić. Beata Płomecka, dziękujemy bardzo za tę informację. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Baby, I can't wait to know. Believe me, I'll always be there, so. To learn how to speak.